De Nagy Konstantin nagyon jó példa ide. Nagyon jó példa. Hát azt hiszem, hogy ő közvetített a klérus és az antikrisztus között ebben a... Közvetített, ezt hogy érted? Hogy... Hát ő vitte el egymáshoz. Aha. A Krisztus örököseit és az antikrisztust. Hát ugye ő volt az, aki Rómát összeházasította a kereszténységgel. Ez én, nekem meggyőződésem, hogy ez egy kárhozatban fogant frígy. Szervusztok, nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Éternum YouTube csatornán. Én Hodász András vagyok, és a mai videónkban a Vallom és Vállalom rovatba egy mondhatni közönségkérésnek teszünk eleget, de én magam is nagyon vártam ezt a beszélgetést. Köszöntöm a stúdióban Puzsér Róbertet, Isten hozott nálunk. Szia, köszönöm a meghívást. Téged az ország úgy tart számon, hogy szeretsz kritizálni, mégis valahogy úgy tűnik, hogy vallás kérdésében valami visszatart a keményebb kritikától. Egyszerűen csak mondjuk nem ez a fő témád, vagy van ennek valami más oka is? Hát én inkább vagyok kritikusa a klérusnak, sem mint a vallásnak. Azt gondolom, hogy a vallás az minden civilizációnak az alapköve. Valahány civilizáció volt eddig, mindegyiknek az alapján általálunk egy vallást. Ezért én azt gondolom, hogy ellentétben sokakkal, materialistákkal, akik úgy gondolják, hogy a vallás a civilizáció tulajdonsága, én fordítva gondolom. Én úgy gondolom, hogy a civilizáció a vallás tulajdonsága. Ennek megfelelően a vallást egy nagyon fontos a kultúra egyik alapkövének tekintem, sőt, a kultúra alapkövének tekintem. Egy összességében minden vallást? Vagy a vallásosságot magát? Nem. Nem minden vallás egy kultúra alapköve, de minden kultúra alapköve egy vallás. Viszont a klérus, ami más, mint az egyház, és ez egy, szerintem ez egy jó megkülönböztetés, Hanvas Béla megkülönböztetése. Ő mondja azt, hogy az egyház az a hívek közössége. Ennek megfelelően nem egy intézmény, hanem egy lelki értelemben vett közösség a numinózummal, az emberek vallásosságban való összekapcsolódása révén. Ez lényegében egyébként egy protestáns gondolat, tehát ez a reformációban jelent meg, szemben a mondjuk a római intézményes vallással. És azt mondja Hanvas, hogy ezzel szemben a klérus az nem a hívek közössége, az az egyházra, vagyis a hívek közösségére rátelepülő világi hierarchia, hatalmi intézmény. És én nekem elsősorban ezzel van problémám, konfliktusom. Én ha kritizálok, akkor nem a vallást kritizálom, hanem ezt a klérust. És mi a legfőbb kritikád a klérussal szemben, ha most azt mondanám, hogy itt most ezt az üzenetet eljuttatjuk a magyar történelmi egyházak klérusához. Hát, ha megnézik. Nekem alapvetőbb annál sem, hogy azt a napjainknak a egyház szervezeti struktúrájára lehessen úgy rávonatkoztatni. Tehát én nekem mondjuk például a keresztény klérussal az a problémám, hogy a kereszténységet, ami alapvetően egy lelkiség, egy lelkület, egy lelki érzelmi állapot, ez az evangéliumi testvériség lelki állapota. Ebből egy hitrendszert faragtak, és beékelték magukat az ember és az Isten közé, mint közvetítőt. Az ember, a lényeg az volt, hogy az ember ne juthasson el az Istenhez, és az Isten ne juthasson el az emberhez, hanem mindörökké a klérus közvetítésére szoruljanak. De ez nem valami olyasmi, amit Jézus egyébként maga is akart, hiszen 12 apostolt választott, ugye a keresztény egyházak gondolkodnak így, hogy az apostolok eleve egy struktúrát építettek fel, kvázi egy ilyen klérust, már akkor megjelenik a hierarchia, még hogyha nem is öltöztek ilyen vicces ruhába, mint ma, de végül is a kezdet kezdetétől ott van a kereszténységnél ez a rendszer. Én úgy gondolom, hogy az a 12 apostol az arra szolgált, hogy a kereszténység lelkiségét, Krisztus közösségét, amit a 12 apostol megtapasztalt Krisztus jelenlétében, ezt vigyel az emberiségnek, és avassa ebbe bele az emberiséget. Mivel mind a 12-en megtapasztalták azt a szellemiséget, sőt, inkább nem azt mondom, hogy szellemiséget, azt a lelkiséget, azt az lelkiérzelmi állapotot, ami a katakombákban még bizonyára megvolt, ami ez az evangéliumi testvériség, ennek a lelkiségét kellett, hogy ők elterjesszék a világban. Szerintem őket erre szánta a Jézus Krisztus, nem arra, hogy egyház szervezetet szervezzenek. De tud létezni vallás egyház szervezet nélkül? Vagy nem lesz az teljesen dezorganizált és szertágazó és túlzottan individualista? Én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy így én, szóval én engem kérdezel, téged kérdeznek, az egyház szervezet, ez a hierarchia, ez a világi intézmény, ez egy hatalmi struktúra. És mint ilyen, antikrisztusi. Hogy a Krisztus, az hatalomellenes, ez meg egy hatalmi szerkezet. Ennek megfelelően épp az ellenkezője annak, épp a tagadása annak, ami a Krisztus szelleme, és ami a Krisztus lelkisége. Én azt gondolom, hogy ez a hatalmi hierarchia, ez szembe megy mindennel, ami kereszténység, ami evangelizmus. Én ezt tartom. Nem gondolom azt, hogy a szervezet, mert más a szervezet, és más a szerveződés. Nem gondolom, hogy a szervezet az antikrisztusi lenne, hiszen az organikus. Egy szervezet az organikus. De egy szerveződés, amit megszerveznek emberi akarat alapján. Tehát nem organikus, hanem felülről jövő. Hanem hierarchikus. Ez valami egészen más. És én azt gondolom, hogy a kereszténység az itt kapott egy nagyon rossz impactet. Tulajdonképpen nem Krisztus eljövetelének nem az volt a funkciója, hogy az emberek keresztények legyenek, hanem az, hogy krisztusiak. És a keresztény és a krisztusi között. A te értelmezésedben? Hát a keresztény az az, akinek meg kell gyónnia a bűneit, meg kell vallani a Jézus Krisztus, mint személyes megváltóját, és megkapja az üdvösséget. És hát ez egy elég jó üzlet, ugye? Hiszen mindig lehet gyónni, persze-persze nem kéne elkövetni a bűnöket, de hát a Krisztus irgalmas, megbocsátja a bűnöket, és szabad kártyánk van a mennyországba, csak meg kell gyónni a bűnöket, és ez egy elég jó üzlet. És ebben az üzletben az emberek nem is a jóért jók, hanem az üdvért jók. A jutalomért. Aha. Ez nem az a jóság, ami a Jézus Krisztusé. Ez nem az a jóság, amit a Jézus Krisztus el akart hozni a földre. Milyenek lennének a krisztusiak? Krisztusinak lenni, az azt jelenti, hogy van egy mérték, van egy mértéke, ecce homo a mérték. a Krisztus az emberi minőség kimaxolása, hogy úgy mondjam. A kitöltése az emberben rejlő erkölcsi potenciálnak ez a Jézus Krisztus. Amit természetesen nem lehet elérni, hiszen a Jézus Krisztus Isten ember, az ember pedig hát bűnös, gyarló, mindenféle kísértéseknek van kitéve, mondjuk a Krisztus is ki volt téve mindenféle kísértéseknek, de a Krisztusnak volt egy isteni természete, ami azért előny. Igen, lehetővé tette, hogy ezeket a kísértéseket, ezeket ne integrálja be a sorsába. Krisztusinak lenni, az természetesen ebben az értelemben 100%-osan nem elsajátítható. Viszont megközelíthető. Végtelenül megközelíthető. De mik azok a tulajdonságok, amik szerinted fontosak, mondjuk mi az első három tulajdonság, ami a krisztusiságban? Hát a legfontosabb az, hogy az igazságot nem feláldozni a szeretetnek, és a szeretetet nem feláldozni az igazságnak. Ugye ez a két fő erkölcsi imperatívus, az igazság, amiért leginkább az Ószövetség felel és tanúskodik, meg a szeretet, amiért meg elsősorban az Új Szövetség felel és tanúskodik. És a szeretet feláldozása az igazságnak az a kegyetlenség. Uh-huh. Hiába igaz, az kegyetlenség. Hányszor fordul elő például magánéleti ügyekben, hogy az egyik fél azzal pózol önmaga és a környezet előtt, hogy ő csak őszinte. Hát ő őszinte volt. Hát ő megmondta, és most hát hazudott volna. És ilyenkor csak az őszinteség önmagában az lehet kegyetlenség. Azzal sérteni lehet az őszinteséggel, az igazsággal. Szíven lehet szúrni embereket, meg lehet nyomorítani az igazsággal embereket, ha hiányzik a szeretet, ha hiányzik az együttérzés. Az igazság feláldozása a szeretetnek, az meg az, amikor elveszítem azt az erőt és a Mózes erejét és méltóságát, és alárendelem egy olyan szeretetnek, amiből hiányzik az igazság iránti igény, és az már tulajdonképpen szentimentalizmus, érzelgés. Nem, tehát a szeretetet az igazság teszi tartóssá, erőssé, gerincessé, tartással bíróvá. Az igazságot meg a szeretet teszi rugalmassá, empatikussá, gyöngéddé. Uh-huh. És ez a kettő, ez fel kell, hogy vértezze egymást. Vagy hogy inkább úgy mondom, hogy olyanok, mint két fém, aminek az ötvözetéből lesz az a fajta krisztusi morál, abban az értelemben vett krisztusi vonás, amiért én úgy gondolom, hogy a Krisztus eljött a földre. Nem azért jött el a földre, hogy bálványt faragjanak belőle a papok, de és aztán azt a bálványt imádják a hívek. Akkor ez nem egy sikersztori szerinted ezek szerint, tehát hogy mondjuk az egyház 2000 éve, akkor ez, tehát hogyha az eredeti küldetést, amiért Krisztus jött, azt nem sikerült megvalósítanunk, akkor ez egy ilyen, hogy mondjam, egy eléggé rossz jegy a bizonyítványunkban. El lett térítve. Uh-huh. Azért az biztos, hogy az Új Szövetség, meg a kereszténység egy új történelmi korszaknak, egy 2000 éves eonnak az szellemi erkölcsi megalapozása volt. És az új ember, a homo novus azért minőségében más, jobb, mint az óember, mint az ókori ember. Elsősorban nem azért, mert kevésbé lenne bűnös, hanem azért, mert azokat a bűnöket, amiket az új ember elkövet, azoknak lelki következményei vannak. Tehát egyszerűen pusztán attól, hogy széle, a cselekvésnek szélesebb körét tartjuk bűnnek ma, mint az ókorban, ezáltal ez a morál, ez visszahat az emberre, és ezáltal az ember fejlődni tud. Tehát az ókorban egy csomó minden nem volt bűn, ami ma bűn. És ha ma egy ember úgy él, mint az ókorban, az a bűntudattól jobban terhelten él, mint akkor. És ez nem azt jelenti, hogy ma kevésbé lennének bűnösök az emberek, de a lelki következményeit el kell szenvedniük, és talán ez nemesít rajtuk, talán ez fejleszt rajtuk, talán ennek nyomán az ember növekedni tud lelki értelemben. De meggyőződésem szerint a kereszténység el lett térítve arról az útról, vagy inkább úgy mondom, hogy Krisztus követésének a fogalma. Mit jelent Krisztus követésének a fogalma? Ez lett eltérítve. És ez a tévút, ez a kereszténység valójában. Ez a kereszténység az egy hátsó ajtó, amin keresztül be lehet lopózni a mennyországba. A krisztusi minőség az meg az első ajtó, amin keresztül, és a szentek, azok mitől szentek? Talán csak nem attól szentek, hogy ők a krisztusi minőséget ostromolták meg, ahelyett, hogy meggyonták volna, elkérték volna ingyen, aztán ennyi. Értem. Ha most úgy alakulna, hogy egyik nap felébredsz, és arra ébredsz, hogy te vagy Magyarország első püspöke, prímása, püspöki karnak a feje, mondjuk, mi lenne az első intézkedésed, amire azt mondanád, hogy hát gyerekek, ha már így alakult, nem én választottam, de itt vagyok, ezt szeretném, hogy ez történjen. Hát én megpróbálnám a klérusnak, most hozzátéve azt, hogy én nem vagyok katolikus, ezért aztán az egész, tehát hogy én kívülállóként beszélek, de én nem is az egyház szervezetben, meg nem is a papok által felkent szentelt víz keresztségében hiszek, hanem én azt gondolom, hogy a Krisztus köre, Krisztus közössége, az egy lelki közösség, ami a egy embernek a Krisztushoz és a krisztusi minőséghez vonatkozó viszonyát fejezi ki. Tehát, hogyha én belőlem valamiféle döntéshozó lenne, valamiféle csoda folytán, akkor én ezt a struktúrát próbálnám dehierarchizálni. Tehát azt a hatalmi szerkezetet, ami ellen jött a Jézus Krisztus. Hát valami ellen jött a Jézus Krisztus, az Róma. De nem abban az értelemben Róma, hogy a római birodalmat akarta megdönteni, hanem azt a szellemet, a jaj a legyőzöttnek szellemét hívta ki Jézus Krisztus, amire Róma alapult. Róma alapkövét hívta ki Jézus Krisztus. És hogyha én valamiféle döntést tudnék hozni valamelyik, akármelyik, vagy bármelyik klérussal kapcsolatban, akkor én ezt az antikrisztusi vonást, a hatalmi szerkezetet, a hatalmi struktúrát, az embernek ember fölé és alá való rendelését, ezt számolnám fel, és ezt a vertikális szerkezetet próbálnám horizontálisra és körkörösre átformálni. Tehát ez azért érdekes egyébként, mert ez a gondolat, sőt ez a motiváció és mozgalom ez időről időre megjelenik. Én azt látom, hogy nagyjából minden vallási közösségben, de a katolikus egyházban biztos, tehát például a bokormozgalom ugye a kommunizmus idején, vagy akár a reformáció is egy kicsit, mint hogyha ezt is irányozta volna elő, aztán abból is azért eléggé hierarchizált egyház lett, de hogy ez a gondolatiság visszatérni az eredeti kicsit bázis közösség, kicsit kevésbé hierarchikus, hanem inkább horizontális, ez azért így, igen, visszatérő gondolat. De vajon miért? Azért, mert ezek vannak az alapoknál. Aki Krisztushoz nyúl vissza, az ezt a szellemet találja. Ezek a krisztusi hagyaték alapjai. Azért nem mondom szívesen ezt, hogy kereszténység. Mert a kereszténység az egy brand. Egy brand, amit legyártottak a krisztusi hagyaték meghamisításával, meg világiasításával. Ezért én inkább használnám ezt, hogy a krisztusi hagyomány, a krisztusi örökség, az valójában ez a testvériség. Ez a testvériség, és a testvériségben nincs hierarchia. A testvériségben nincsen fölé alárendeltség, és a testvériségben nincsen frontális osztálymunka, ahogyan a pap kiáll a hívek elé, és akkor a pap papol, a hívek azok meghányják a keresztet. Mert ez is egy hierarchia valójában. Hanem ugye a testvériség az olyan, hogy körbeülünk, és akkor a Krisztus körbeadja a testét meg a vérét. És mindannyian magunkhoz veszük a Krisztus testét meg a vérét, és ebben a körben bezárjuk a kört, és ez a kör így egyesül. És ezáltal, hogy a kört egyesítjük, a Krisztussal egyé válunk. Egyek leszünk vele, nem egyszerűen egyenrangúak, hanem egyek. Ami azt jelenti, hogy ő nem fölöttünk áll, és mi nem alatta, hanem ő, mint a testvéreit, maga mellé fogad. Ez egy más... Barátaimnak mondalak titeket, mondja Jézus az utolsó vacsorán. Igen. És ez szerintem még a katakombákban megvolt ez a szellem. És aztán az egyház szervezet ezt a szellemet szépen átformálta Róma képére. Róma képére. És Róma segítségével egyébként történt. Igen. Egyébként az az érdekes, hogy, és most hadd legyek egy kicsit pessimista, vagy akár nem tudom, cinikus, hogy én azt látom, egyébként egyháztörténelmet is tanultam kint Rómában, és azt látom, hogy még azok a közösségek is, amik úgy indulnak el, hogy ez a nagyon szigorú, amit te mondasz, hogy inkább bázis közösségként, inkább azok is egyszerűen csak elindulnak a szervezeti válás útján, és hogyha mondjuk megnézzük, most hirtelen a hídgyülekezet jutott eszembe, hogy a 90-es évek nagy karizmatikus robbanása a hídgyülekezete, amilyen nagyon ilyen kis közösségként indult, nagyon ilyen testvéri, hát mára gyakorlatilag, nem azt mondom, nem püspökeik vannak, meg prímásuk, de hát mára gyakorlatilag egy olyan fajta egyházszervezet szilárdult meg, ami 30 év alatt. Igen. Tehát lehetséges egyáltalán az, hogy ez ne így történjen? Fel kellett volna, hogy a hívek lázadjanak ez ellen. De lassan melegítették alattuk a vizet, mint a béka alatt. Lassan, fokról fokra. Hogyha egyszerre történt volna meg velük ez, ha a 80-as években lefekszenek aludni valamelyik este, és erre, ami most a 20-as években zajlik, erre ébrednek, hát menekültek volna onnan. De hát ez napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre, évtizedről évtizedre szépen lassan történt, és ilyen lassan lehet békalevest főzni. Orbán Viktornak, Németh Sándornak, mindenki így csinálja. Ez ilyen nagyon-nagyon lassú folyamat, és végül aztán valami egészen mással lesznek kifizetve, nem a Jézus Krisztussal. És mivel lesz neki fizetve? Antikrisztussal. Az a helyzet, hogy a Jézus Krisztus az egy mérték, és én nekem meggyőződésem, hogy az ember üdve vagy kárhozata az ennek a mértéknek az elsajátításán múlik. Amekkora részt te a krisztusi minőségből a saját sorsoddal ki tudsz tölteni, annyi az üdvöd. Amennyivel elmaradsz tőle, annyi a kárhozatod. És a végén az számít, hogy melyik mérleg, melyik serpenyőben mennyi van? Igen, valójában igen. Ez a ez a rossz hír. Már akinek ez rossz hír. De szerintem a hatalmasoknak rossz hír. Meg az uralkodóknak rossz hír. Mert ugye milyen jó világ is az, hogy azért ugye Németh Sándor is, meg a akármilyen gátlástalan, törtető, véreskezű uralkodók és világi hatalmasok meggyónják, szívből meg is bánják, mert halálos ágyon nem olyan nehéz szívből megbánni az összes bűnödet, hiszen ott már jön a nagy számon kérés, és aztán annyi. És az egész életük erre lett berendezve, hogy ezt meg lehet gyónni. Ezért bocsánat jár, majd a Krisztus megbocsájt. Nekik rossz hír. Nekik rossz hír. Azoknak, akik a hierarchia alján vannak, és ugyanúgy gyónják, megbánják a bűneiket, mint a hatalmasok, mint a bűnösök, mint a véreskezőek. Nekik jó hír. Nekik jó hír. Az irgalmas szívűeknek jó hír. Meg azoknak, akik nincstelenek, és akiknek a döntésétől és a szavától nem függ emberek sorsa. Azt hiszem, hogy nekik jó hír. Szóval én azt hiszem, hogy nem azt a gyónást kell nézni, meg nem azt a bűnbánatot kell nézni, amit a rettegő ember a halálos ágyán vagy a zuhanó repülőn előad, hanem azt, amit az a hatalma teljében, a hatalma teljében mit bán, mit gyón, azt kell nézni. És a meggyőződésem, hogy az Atya Úristen azt nézi. Húha, hát nem tudom, hogy ki elé állnék szívesebben az utolsó ítéletkor, eléd vagy a Jóisten elé, mert nem tudom, ki az irgalmasabb, mert azért ez, egyébként az érdekes, ugye én azért papként rengetegszer találkoztam súlyos beteg emberekkel, vagy akár haldoklókkal, és mégiscsak egy másik mentális állapot, most ők nem hatalmasok voltak, tehát nem politikusokhoz jártam ki nyilván, hanem egyszerű hétköznapi emberekhez, és azért ez egy másik mentális mindset, amiben vagy, amikor megtudod, hogy tényleg ennyi volt, és hogy most már úgy lesz vége, mert ugye mindenki tudja, hogy persze majd meg fogunk halni, de amikor megmondja az orvos, hogy egy hónap, két hét, nem tudom micsoda, átkattan a gondolkodásod. És tényleg elkezdesz bánni dolgokat. Én ebben irgalmasabb lennék, de értem, amit mondasz, csak hogy vannak felismerések, amik csak akkor jönnek el. Persze, elkezdesz bánni dolgokat, de miket bánsz? Mik azok, amiket bánsz? Mégiscsak ez a döntő. Mik azok, amiket te ott megbánsz? Lehetséges, hogy te ott képes vagy arra, hogy megbánd azokat az infernális bűnöket, amiket elkövettél. Lehetséges, hogy az irgalmas Isten ezért megbocsájt. Lehetséges. Lehet, hogy úgy lesz. De aki ezzel számolni mer, aki ezzel kalkulál, aki ezzel spekulál, hogy majd úgy az a dolga az Istennek, hogy megbocsásson, hát ez meg lett ígérve, és persze, amikor elköveti a bűnt, nem úgy követi el, hogy majd meggyónom, de a tudattalamban ott van. A gondolatok mélyén, az érzésvilág mélyén ott van, hogy az irgalmas Isten úgyis megbocsájt. És valójában ez a gondolat, ezt érített el a kereszténységet, vagyis ezt érített el a krisztusi örökséget, és teremtette meg belőle a kereszténységet. A kereszténységben igenis már benne van ez a spekuláció. Ez a spekuláció, hogy igen, ezen majd a halálom óráján elrendezzük a Jézus Krisztussal, itt és most. Ez most egy fontos dolog, ez meg kell, hogy legyen. Igen, én egyébként pont a Nagy Konstantin az, aki államvallássá tette a kereszténységet, vagy legalábbis megengedett vallássá tette a kereszténységet, őről pont azt mondják, hogy csak a halálos ágyán volt hajlandó megkeresztelkedni, éppen azért, hogy hát ugye addig azért lehessen mindent csinálni, ne kell nagyon komolyan menni. Mondjuk egyes történeti kutatások szerint egy ariánus püspök keresztelt, úgyhogy katolikus értelemben nem érvényes a keresztsége, de hát ez már csak egy apróság. De Nagy Konstantin nagyon jó példa ide. Nagyon jó példa. hát azt hiszem, hogy ő vitte el a, vagy hogy mondjam, ő közvetített a klérus és az antikrisztus között ebben a... Közvetített, ez hogy érted? Hogy... Hát ő vitte el egymáshoz. Aha. A Krisztus örököseit és az antikrisztust. Hát ugye ő volt az, aki Rómát összeházasította a kereszténységgel. Ez én, nekem meggyőződésem, hogy ez egy kárhozatban fogant Frigy. Hát sok rossz következménye lett, az biztos. Az biztos. Én azt hiszem, hogy ez ugyanaz a művelet, mint ami Krisztust érte, amikor a sátán megkísértette őt a sivatagban. Tehát, hogy ez ugyanaz a művelet, tehát ez folytatódik. A sátán kísért tovább, Krisztus halála után is. Neked adom a világ fölötti hatalmat. Igen, a világ fölötti hatalmat. Végül is aztán úgy lett. A Krisztussal nem tudta megkötni ezt az alkut a sátán, aztán megkötötte Krisztus követőivel. Azt mondtad magadról, hogy nem vagy katolikus. Én olvasgattam a könyveidet, nagyon izgalmas olvasmányok. Kicsit azt érzem, hogy van benne nagyon sok filozófia, buddhizmus is van benne, nagyon sok fajta gondolatvilág van benne. Te hogyan határozod meg a saját hitedet? Vagy ha mondjuk megkérdezik, hogy vallásos vagy-e, vagy hívő vagy-e, akkor mit válaszolsz erre? Én ezt nem hitnek hívom, hanem egy fajta átszellemültségnek. Én nem a dolgok mögött keresem, vagy látom meg a csodát, ahogyan a hívők, hanem a dolgokban. Ezt úgy értem, hogy én azt gondolom, hogy maga a létezés, maga az élet és maga az öntudat, ez a teremtés három lépcsőfoka, ez misztérium, ez maga a csoda. Én ennek az áhítatában élek. Önmagában, tehát a hívők profánnak látják a világot, és keresik a szakralitást a profán mögött. Én szakrálisnak látom a világot. Mindent. A létezést. Önmagában a létezés egy szakralitás. Ahhoz a létezése, a semmihez képest a lét a szakralitás. A léthez képest az élet a szakralitás, az élethez képest az öntudat a szakralitás, és az öntudathoz képest a lelkiismeret a szakralitás. Hát, ezek lépcsőfokok. A fizikából lépünk a biológiába, a matematikából lépünk a fizikába, a fizikából lépünk a biológiából lépünk a pszichológiába, és a pszichológiából lépünk az etikába. Ezek a lépcsőfokaink. És minden lépcsőfok egy isteni misztérium, egy olyan művelet, amiben az Isten a létezést, az elméleti létezést a gyakorlat síkjára emeli, a gyakorlati létezést az élet síkjára emeli, az életet az öntudat síkjára emeli, és az öntudatod, a lelkiismeret az erkölcs síkjára emeli. Ezek mindegyike egy misztérium, egy csoda. Ami kifürkészhetetlen és végtelenül vizsgálható, mint egy káprázat, mégis megközelíthetetlen és elérhetetlen. Én ennek az áhítatában élek. És ez nem az, amit hitnek szokás nevezni. Uh-huh. Tehát én nem gondolom, hogy a világon bármi profán. Tehát én nem gondolom, én azt gondolom, hogy mindennek a jelensége profán, de a léte a természet, a tényleges természete mindennek szakrális. És én tehát nem, olyan értelemben nem vagyok, abban az értelemben nem vagyok hívő, hogy a hívő a valóságot egy paravánnak látja, és a paraván mögötti numinózumot kutatja, abban hisz, ahhoz imádkozik, stb. Én nem látok paravánt. Nincs paraván. A teljes létezés szakrális. Minden. És csak a tudat káprázata, amely a fogalmakat az összefüggésről lehasítja, azt teszi profánná. Tehát azáltal válik profánná, hogy az értelmező tudat az lehasogatja a dolgokat az egyről. És ilyen módon, mivel hogy szétszedi, mivel hogy analizálja, darabjaira szedi, alkotó részeire szedi, így folyamatosan űzi ki belőle a lelket. De ez csak az ember fejében történik, tehát ez csak egy mentális folyamat, ami által a világ profán lesz, mert az értelmező tudat szétdarabolja. És ezért aztán emögött a szétdarabolt összefüggéstelenség mögött már kutatni kell az Istent, az összefüggést. De valójában az ember az, ez az ember kárhozati státusza tulajdonképpen, ez a kiüzetés a paradicsomból. A paradicsomban összefüggés volt. A kiüzetés azt jelenti, hogy külön lettek a dolgok. És akkor rögtön kellett a fügefa levél az ember ágyéka elé. Mert a külön lévő dolgok, azok profának lettek. Az állatvilágban nincs fügefa levél, nincs szükség alsó nadrágra. Most az egy nagyon jó kérdés, hogy a paradicsom, vagy más mítoszokban a paradicsomot például úgy hívják, hogy elsüllyedt Atlantis. Ugyanarról a helyről beszélünk, hogy ez az állatvilág-e, vagy kifejeződik benne a gyerekkor, épp úgy kifejeződik benne a gyerekkor, az ártatlanság kora, hogy ez minek a metaforája, hogy valóban az állatvilágot jelenti-e, minden esetre azt tudjuk, hogy a történelem előtti, akkor így is lehet hívni, hogy a történelem előtti kor, az állapot, amikor az ember még nem ébredt öntudatra. Én nem gondolom azt, hogy a paradicsomból azért tűzte ki az embert az Isten, mert az ember megszegte a Istennek tett ígéretét, és akkor az a büntetés, hogy az Isten, mivel hogy a jó és rossz tudásának a fájáról levett, az Isten kiűzte. Ez egy szimbolikus megfogalmazás. Valójában arról van szó, hogy az aktus, hogy evett a jó és rossz fájának a gyümölcs, jó és rossz tudásának fájának gyümölcséről, az okozta azt, hogy az ember öntudatra ébredt, és elkezdte lehasogatni a valóság, elkezdte lehasogatni az igazság összefüggéséről annak különböző elemeit, és ezáltal valóságos struktúrált az igazságból. Létrehozott egy valóságot az igazságból. Az igazságban nincsenek külön lévő dolgok. A valóság az meg külön lévő dolgoknak az értelmezési szerkezete. És az ember azáltal, hogy ugye ez a szimbolikus aktus megtörtént, lehasogatta az igazság összefüggéséről a különböző fogalmak által a különböző elemeit az igazságnak, és ebből valóságos konstruált. És ez a valóság, ez kívül van a paradicsomon. Nem ment sehova az ember ki a paradicsomból, hanem egyszerűen körbenézett, és már nem volt paradicsom. Már nem volt paradicsom, mert az értelmező tudat már fákat látott, már állatokat látott, már megkülönböztette a felhőt az égtől, már fogalmakat alkotott mindegyikre, mindegyiket ellátta egy-egy fogalmi hozzárendeléssel, és az egész összefüggésben az ember még egy organikus, megint az organikus, a szerves, az eredendő és a szervezett, az organizált áll szemben egymással. Az organikus világ helyére egy organizált struktúra került. És az ember, és ez akár, hát tulajdonképpen ez a kiűzetés, ez az embernek a kárhozati státusza a létezésben, ugye kiestünk az állatvilágból, és akkor ez egy megközelítés kérdése, hogy ez egy kárhozati státusz, vagy egy kozmikus rang. És a megfejtés az az, hogy hát mindkettő valójában. Őszinte leszek. A potenciál alapján ez egy kozmikus rang, a státusz alapján meg kárhozati státuszunk van. Őszinte leszek, én 8 évet tanultam teológiát, de eddig ez a legizgalmasabb teremtéskönyve megfejtés, amit hallottam, úgyhogy ez nagyon, ez tényleg nagyon, nagyon izgalmas volt, és egyébként tehát egy csomó dologgal nem is tudok vitatkozni, ez egy nagyon, ugye eleve a teremtéskönyvét, a paradicsomi bibliai történetet mi is szimbolikusnak tartjuk, szimbolikusként értelmezzük, és ez az egyik legizgalmasabb kérdés az emberiségnek, hogy pontosan mi történt ott, és hogy volt ez a felismerés. Most így hallgatva téged, sosem volt olyan pillanat az életedben, amikor a szó klasszikus értelmében materialista ateistának vallottad magad, amikor azt mondtad, hogy, és lehet, hogy a kérdés önmagában már buta, mert az alapján, amit mondtál, azt tudom elképzelni, hogy nem, de hogy volt olyan pillanat az életedben, amikor azt mondtad, hogy ez a valóság, ez csak ennyi, és... Nem, olyan nem volt, de azt kell, hogy mondjam, hogy én materialista is vagyok, mert a materializmus, tehát én mindent hiszek, amit egy materialista hisz, vagy inkább úgy mondom, mindent igazolni tudok, vagy mindent osztok, amit egy materialista, mert hiszen egy materialista is egyébként hisz, mert ezekről nem győződik meg, hanem ott is, ez is kvázi úgy működik, hogy azt mondják a materialistának nagyon tekintélyes tudósokról, tudósító, nagyon tekintélyes véleményformáló felületek, igazodási objektumok, hogy az úgy van, és ő elhiszi, hogy az úgy van. Elhiszi tekintélyesebb és nagyobb tudású materialistáknak, hogy az úgy van. Tehát ő is hisz. Tehát ez az egy illúzió, hogy ő mindenről meggyőződik, mert attól, hogy materialista. De én mindent osztok, amit ő hisz vagy gondol a valóságról. Hiszel a tudományban. Igen, abszolút. Abszolút. Az a megismerésnek egy síkja. Én abszolút hiszek a tudományban. És semmiben, hogy mondjam, nincs semmi olyan, amiben ő hisz, és én ne hinnék. Vagy amit ő vall, legyen szó akár a relativitásról, akár a kvantumbizonytalanságról, vagy bármilyen olyan fizikai művelet, működésről, ami a értelmező és felfogó képességünknek a határait ostromolja már. Én ezeket mind hiszem és vallom. De hát ez a megismerésnek csak egy síkja. Tehát itt szólni, én materialista vagyok, de nem érem be azzal. Nem érem be azzal, mert van egy szellemi sík, és van egy egzisztenciális sík. És ez a testlélek szellem, ez a mindenség felépítésének a hármassága, ez alaptörvény. És én ennek megfelelően én nem voltam soha pusztán materialista, de én azt hiszem, hogy aki a materializmusát elveszíti, aki a racionális ismeretvilágban megrendül, az megbolondul. Az megbolondul. Az elszáll, mint a győzelmi zászló. Olyan az ember, mint egy léggömb. Az le van kötözve. Persze. Van egy felhajtó ereje a gáznak, az húzza fölfelé, de van egy zsineg, ami le van kötözve a földre, és az tartja lent. És az ember így van kifeszítve ég és föld közé. Hogyha itt az embernek elvágják a zsinórját, elszáll, az megbolondul. Skizofrénia. Az, aki elveszíti a materializmusát, azt kényszergyógykezelni fogják, azt előbb-utóbb bezárják. De ha nem is zárják be, hát úgy jár, mint a Syd Barrett, a Pink Floyd alapítója. Uh-huh. Hát az elvész. Mert az igazságba át lehet jutni, onnan vissza lehet jutni, és át lehet hozni az igazságból ide a valóságba tartalmat, tudattartalommá lehet formálni. Ez a művészet. És abból lehet egy olyan itt a valóságban, a valóságbeli kifejező eszközökkel lehet egy olyan műalkotást létrehozni, ami annak az igazságnak a lényegét, az eszenciáját hordozza. Na most az van, hogy a való, a test, lélek, szellem hármassága az egy meghatározó jegy, amitől nem lehet semmilyen módon eltekinteni. Az, aki ebből, ezek közül bármelyikbe bezárja magát, de ugyanekkor a csapda az, hogyha elveszíti a gáztartalmát a léggömb, és lehull a földre, akkor az nem a skizofrénia, akkor az anyagba való profán bezáródásnak, bezuhanásnak. Egyébként én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben a pszichopaták ilyenek. Nekik nincsenek, nincs gáz, ami fölemeli a földről. Lent vannak a földön, és a földi anyagi struktúrából akarják összerakni magukat. De hát az nem az ember, az az ember árnyéka. És az a helyzet, hogy én nekem voltak különböző fázisai az én, tehát én valaha hívő voltam, de nem az Istenben hittem, hanem egy bálványban, és ezt onnan tudom, hogy ledőlt. Ami ledől, az nem lehet az Isten, az csak egy bálvány lehet. És ha ledőlt, akkor én nekem kellett, ki kellett tágítanom a világnézetemet akkorára, hogy abba beleférjen egy hatalmasabb Isten. Aztán az a hatalmasabb Isten is ledőlt egy bizonyos ponton, és akkor tovább kellett tágítanom a világnézetemet odáig, hogy abba egy olyan Isten is beleférjen, ami nem a világon kívül vagy a világ mögött van, mint egy mozgató, hanem azzal összefüggő. Én úgy látom, hogy van az Isten és a világ. És az Isten és a világ, mint a férfi és a nő, egy folyamatos közösülésben van. Tehát ők közösülnek. És az Isten és a világ közösülése, mondhatom úgy is, hogy az eszme és az anyag közösülése, ugyanazt mondom. A világ az anyagi része, a Isten az meg az eszmei része. Amikor azt mondom, hogy az Isten és a természet, vagy azt mondom, hogy az eszme és az anyag, vagy azt mondom, hogy az Atya és Mária, itt ugyanarról van szó. A Krisztus az nem tudott kipattanni az eszméből, hanem kellett az anyagi komponens, kellett az anya, Mária, akibe alászállt az eszme, és megtermékenyítette önmagával. És ebből lett a Krisztus. És ez az egyesülés, ez a közösülés, ez az, amit mi itt magunk körül érzékelünk. Az eszme pillanatról pillanatra alászáll az anyagba, és mozgásra bírja. Föltölti élettel, föltölti tulajdonságokkal, és felemeli a porból, az anyagvilág eróziójából, a az anyag tanul tehetetlenségéből felemeli. És aztán, amikor kiszáll belőle, akkor az az anyag újra aláhull. De aztán újra alászáll bele, újra megtermékenyíti, újra felemeli, és aztán újra kizuhan belőle, és az anyag újra lehull. És ez a valóság, ami körülvesz minket. Az jutott eszembe, hogy te szereted a filozófiát, és Nietzsének az egyik leghíresebb, vagy leggyakrabban idézett mondata, ez az Isten halott, és mi öltük meg. Ebben a kontextusban akkor te hogyan értelmezed? Mert én rengeteget vitatkoztam erről a mondatról, mert ezt a mondatot mondjuk sok keresztény önérzetesen utasítja el, és szerintem egyébként félreérti. Sok ateista meg szintén félreérti. De hogy ebben a kontextusban te hogy látod? Szerintem az Isten halott, mi öltük meg, az azt jelenti, hogy már nem hiszünk az Istenben. Mi, emberiség, már nem hiszünk az Istenben. A enciklopédia kiszorította a Bibliát. A tudomány kiszorította a vallást. És mi egy Isten nélküli világban rekedtünk. Ez a modernitás ősélménye. És most ebben a világban kell valamit kezdenünk magunkkal. És akkor itt több megoldási modell van. A Nietzsche azt javasolta, hogy váljunk istenekké. Emelkedjünk föl az istenséghez, és üljünk be az üresen maradt trónszékbe. Hát ez aztán Adolf Hitlerben kulminált, ez a gondolat. Egyébként ez egy antikrisztusi gondolat. És az is lett a kimenetele. Nietzsche személyes sorsára és pszichéjére nézve is, meg Európa történelmére nézve is, meg az emberiségnek a sorsára vonatkozóan is. Hogy a másik lehetőség, amit én vallok ebben a helyzetben, hogy az Isten halott, mi öltük meg, az, hogy talán úgy van, ahogy Nietzsche mondja, talán halott az Isten, talán megöltük, talán nem, talán csak alszik, talán csak elfordult, talán csak elbújt. Nem tudjuk. A mi dolgunk úgy élni tovább, mintha lenne. Egyébként érdekes, hogy ezzel kapcsolatban nem tudom már, hol mondtad egyszer azt, hogy ma az emberek istenpótlékokat keresnek, celebeket, mi egymás. Látod azt, hogy lesz valamikor a vallási széna főszereplőinek, vagy eredeti főszereplőinek, a történelmi egyházaknak lehetősége újra visszaszerezni az emberek figyelmét ebben a kérdésben, vagy ezt végleg elveszítettük, és az emberek elmennek, és mindenhol máshol keresik az Isten, csak a templomokban nem? Ennek a vallásnak már lefőtt a kávé. Tehát itt egy új nincs evangelizmus, egy új eljövetel, egy új világkorszak, egy új eon, egy új vallásalapító és egy új foka az erkölcsnek kell, hogy eljöjjön ahhoz, hogy visszatérjen, hogy újra leszálljon az eszme az anyagba. Most az eszme nagyon magasra emelkedett, és az anyag eleszmétlenedett. Az anyag kiürült. És ennek a kárhozatában van most az emberiség. Az eszmétlen anyag fogságába került az emberiség. Ebben a helyzetben nincs vissza. Tehát az idők kiteltek. A fokrém nem szégyeli el magát mesztelenül, és mászik vissza a tubusba. Az kívül rekedt. Hanem kell egy új fokrémes tubus. Új fokrémet kell venni. És abban majd benne lesz a fokrém. És aztán majd lesz 2000 év arra, hogy az a fokrém is a tubusból ki legyen nyomva. És a következő 2000 éves ciklus végére az a fokrémes tubus is ki fog ürülni. És az sem ászik vissza. Tehát nincs végleges jó megoldás szerinted? Nincs. Az emberiség története az ciklikus. Ciklusokból áll. És a végleges jó megoldás nem is lenne megnyugtató. Mert az azt jelenteni, hogy az emberiség ennyire képes. Hogy az emberiségben ekkora potenciál van, amekkora most van. Hát ez elég nyomorúságos. Az azt jelenti, most gondoljunk bele, hogy a végleges megoldás meg lett volna az ókorban, az azt jelentette volna, hogy az óember a végső ember. Nincs homo novus. Nem, onnan már nincs hova. Nincs tovább növekvés. De volt. De jött a Krisztus, és sikerült megújítani a zsidókkal kötött szövetséget, és kiterjeszteni az egész emberiségre. És ezáltal született egy magasabb erkölcs. Most gondoljuk azt, hogy na, ez most ki van maxolva, ez a homo novus, ez a végső állapota az embernek, és innen már nincs hova fejlődni. De én azt gondolom, hogy bőven van. Tovább lehet terjeszteni a testvériségnek a körét. Van még hova bővíteni a testvériségnek a körét. Jelenleg az ember testvériséget él meg a másik emberrel. Most hagyjuk, hogy ebből a gyakorlatban mi valósul meg, de az erkölcs, a jóról és rosszról való fogalmaink mégis ezt diktálják. De mi van a többi élőlénnyel? Milyen viszonyban vagyunk a többi élőlénnyel? Ott nincs testvériség. Az alá van vetve nekünk, de kb. Úgy, mint a tárgyi világ. És úgy bánunk velük, hogy arra nincsen mentség. Amit a nagyüzemi állattartásban művelünk, az démoni. Az démoni. Ennek most jelenleg ma nincs erkölcsi tartalma. Hogy nincs erkölcsi tartalma? Hát azért nincs, mert az óemberhez képest, amikor a Krisztus az új embert megalkotta, ez nem volt kilátásban. Ez nem volt a látótérben. És nem a Krisztus látóterében nem volt, mert a Krisztus is úgy jött el, hogy az, amit a Krisztus elhozott, akkorra már megérett az emberiség pszichéjében. Az emberiség ezerféle pszichéjében, ezerféle formában már érett, már ezerféle szájból töredékesen elhangzottak azok az igazságok, amiket a Krisztus elhozott. Ilyen megérett az idő, hogy eljöjjön a Krisztus, és aztán a Krisztusban ez a fejlődő, ez az érlelődő tudat és psziché és érzelmi állapot, ez koncentrálódott. És most is ez történik. Most is már íródik az új eljövetel. Ezer fejben, szájban, gondolatban, érzésben, szívben íródik az új eljövetel, és az ahhoz tartozó magasabb erkölcs. És amikor ez megérik, akkor lesz egy új eljövetel. Ahogy Krisztusnak az új eljövetele, vagy egy másik Krisztusra gondolsz? Szerintem az jön el, ami az Krisztushoz, ami Krisztus volt Mózeshez képest. Tehát én nem gondolom, hogy a Krisztus fog visszajönni, hanem egy... Nem gondolom, hogy van ilyen, hogy a Krisztus. Végére tartogattad a legmeglepőbb kijelentéseket. Nem gondolom, hogy van ilyen, hogy a Krisztus. Ki a Krisztus? Az, aki föláldozza az életét a barátaiért. Az a Krisztus. A Krisztus, akkor hogy így mondjam, a Krisztus nem ebben az értelemben nem egy személy, hanem a Krisztus ebben az értelemben egy cím. Egy cím. Annak a címe, aki feláldozza magát, aki az életét adja a barátaiért, a testvéreiért, a szeretteiért, aki a legnagyobb áldozatot hozza meg, aki megvált. Krisztus azt mondja, szomjas voltam, vizet adtatok, beteg voltam, ápoltatok, éhes voltam, enni adtatok, fáradt voltam, ágyat adtatok. A, A Jézus Krisztus egy válság megoldására jött. A válság az ember halandósága. És a Krisztus elhozta az embernek a halhatatlanságot, mert az ember a halandóság krízisében gyötrődött. Na most a buddhizmusban az ellenkezője történt. A buddhizmusban az újjászületéseknek a végtelen körforgása volt az, amiben a hinduizmus kárhozata, a judaizmus kárhozata az egyetlen egy élet, és utána a végső halál. A hinduizmus kárhozata a végtelen körforgása az életeknek, az életek végeláthatatlan egymás utánisága, amiből nem lehet kiszállni. Az pedig az örök élet. Tehát az egyik esetben a halál a kárhozat és az élet a megváltás, a másik esetben az élet a kárhozat és a halál, buddhisták nirvánának hívják, a megváltás ebből. Akkor hát, most akkor mi a megváltás? Az élet vagy a halál? Az életből a halálból az élet. Nincs, tehát ez olyan, amikor azt mondjuk, hogy a Krisztus egy személy, aki megvált, az olyan, mintha azt mondanánk, hogy az ágy a megoldás mindenre. Nem, az éhesnek nem az ágy. A fáradtnak az ágy. Az éhesnek meg az étel. A szomjasnak meg az ital. A betegnek meg az ápolás. A válságra adott megváltás az a megváltás művelete. Az adott válságra, akinek a szomjúságra arra a víz, akinek az éhségre arra az étel. Ennek megfelelően a Krisztus megváltás a nyugati embernek, aki halálfélelemben él, de a keleti embernek, aki életfélelemben él, neki meg a Buddha a megváltás. Valójában a megváltó, aki majd el fog jönni a Krisztushoz képest, ahogy Krisztus a Mózeshez képest, az arra a válságra lesz a megváltó. Annak a válságnak, annak a krízisnek lesz a Krisztusa. Mert a Krisztus ebben az értelemben nem egy valaki, aki jön, és aki megvált, hanem a válságra adott igazság. A válság krízisére adott igazság, ami megvált abból. És minden krízisre más igazság vonatkozik. De én azt gondolom, hogy a megváltó az az, aki étellé válik, hogyha éhes vagy, aki itallá válik, hogyha szomjas vagy, ágyjá válik, ha fáradt vagy. Ez a megváltó, és nem egy személy, aki mindenre válasz, vagy mindenre megoldás, az megint egy bálványimádás mondjuk lenne. Mondjuk az érdekes, hogy egyébként Jézusnak vannak ilyen mondatai, hogy az én testem étel, és az én vérem ital, és jöjjetek hozzám, ha fáradtak vagytok, és felüdítek titeket. Tehát most pont erre lehet, hogyha Jézus ülne itt az én helyemben, azt mondaná, hogy de hát én ezt mondtam. És hát ez a megfejtés, hogy aki vissza fog jönni, majd az újjájövetel, az Krisztus lesz, és nem lesz. Mert a Krisztus az nem azt jelenti, hogy ugyanaz a személy, és hogyha készült volna róla egy fotó annak idején, mert a Szent Péter lefotózta volna, és aztán a jövőbeli eljövetelben megint lefotózzák a Krisztust, és a két fotót lerakják egymás mellé, akkor annak a két fotónak egyeznie kell, mert a testében kell, hogy ugyanaz legyen, ez a bálványimádás. Nem. A világra gyakorolt megváltásában kell, hogy azonos legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttél, és hogy elmondtad a gondolataidat. Nektek meg köszönjük, hogy néztek minket, és ahogy ezt szoktuk mondani, ne felejtsetek el kommentelni, lájkolni, feliratkozni, ha még nem tettétek meg, és hogyha lehetőségetek van, akkor támogassatok minket a leírásban található linken. Köszönjük, hogy vagytok. Sziasztok!